zapraszamy do reklamy. Lubię wpaść do znajomych na śniadanie albo pokręcić się na grillu. No taka jestem morlińska. Taka kiełbasa morlińska jest teraz w Polomarkecie z upustem 33% w cenie 9,99. Kiełbasa morlińska za 9,99. Zaproś ją do siebie. Polomarket, mój ulubiony. Otwórz oczy na świat i poleć na wakacje z biurem podróży Itaka. Organizatorem wczasów i wycieczek już od 25 lat. Teraz nowe, niższe ceny za Twoje wakacje. Od nowa cenowa. 900 hoteli, 253 wycieczki i 200 strojów kąpielowych gratis. Szczegóły oferty na stronie www.itaka.pl i w punktach sprzedaży. Itaka. Otwiera oczy na świat. Dzień dobry, sąsiadko. Ależ piękny ogród. Jaka soczysta trawa. Jak pani to robi, że wszystko u pani tak pięknie rośnie? To moja słodka tajemnica. A niech tam. Zdradzę ją panu. Proszę udać się do dilera Stihl. Tam znajdzie pan kosy, kosiarki, myjki, nożyce do żywopłotów. Jednym słowem, wszystko, co jest potrzebne do pielęgnacji ogrodu. I to w promocyjnych cenach. A gdzie znajdę dilera Stihl? Na www.stihl.pl. Stihl. Poznaj sekrety pięknego ogrodu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 maja, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Fala kulminacyjna na Wiśle dotrze do Warszawy jutro rano. Miasto jest bezpieczne, zapewnia stołeczny ratusz. Władze Serbii ogłosiły 3-dniową żałobę narodową dla uczczenia ofiar katastrofalnej powodzi. Wrak niemieckiego ubota z niebezpiecznym ładunkiem rtęci nie zostanie wydobyty na powierzchnię, zdecydowała Norwegia. Najgroźniejsza sytuacja będzie jutro rano. Do Warszawy ma dotrzeć fala kulminacyjna na Wiśle. Rzeka już przekroczyła stan alarmowy i władze stolicy wprowadziły pogotowie przeciwpowodziowe. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zapewnia, że miasto jest bezpieczne. Powtórki z 2010 roku nie będzie. Warszawa jest bezpieczna, stwierdziła na konferencji prasowej Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy. Mamy po pierwsze doświadczenie, po drugie zrobione są duże inwestycje, po trzecie są inne metody, już bardziej precyzyjne mierzenia tego zagrożenia. Jednym słowem, sytuacja jest zupełnie inna, aczkolwiek woda jest nieprzewidywalna. Jeszcze nam się wydawało, że kilka dni temu, że nie będzie stan alarmowy przekroczony. Dzisiaj już wiemy, że został dzisiaj przekroczony i że jeszcze będzie się podwyższał przez około pół metra. Według władz miasta poziom Wisły osiągnie maksymalnie 7 metrów. Woda i stan wałów monitoruje policja, straż miejska i straż pożarna. Pan Adam liczy, że tym razem będzie bezpieczniej niż 4 lata temu. Wtedy mieszkaliśmy na Tarchominie i wtedy to wyglądało groźnie, ponieważ woda była już prawie na poziomie wysokości wałów, tak więc tam było dosyć niebezpiecznie już. Fala wezbraniowa będzie przez stolicę przechodzić maksymalnie przez półtorej doby. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Jutro rozpocznie się 3-dniowa żałoba narodowa w Serbii. Władze chcą w ten sposób uczcić pamięć ofiar katastrofalnej powodzi. Według ostatnich danych zginęło co najmniej 21 osób. W Obrenovcu, gdzie jest najbardziej krytyczna sytuacja, cały czas poszukiwani są ludzie, poinformował premier Aleksander Vučić. Dziś jest nieco mniej wody i dlatego ratownicy nurkowie mogli zacząć sprawdzać, czy nie ma ludzi w mieszkaniach położonych na parterach budynków. Łącznie do tej pory w Obrenovcu życie straciło 14 osób. Do tej pory ewakuowano ponad 30 tysięcy ludzi. Serbski premier podkreśla, że ratownicy pracują w bardzo trudnych warunkach. Tam, gdzie była taka potrzeba, ewakuowano kobiety, dzieci i osoby starsze. Jeżeli będzie taka konieczność, ewakuowani będą wszyscy pozostali. Problemem jest Dunaj. Nie dlatego, że zagrożony jest Nowy Sad czy dzielnice Belgradu. Wody Sawy nie mogą wpłynąć do Dunaju, tylko wracają. I to jest największy problem w Obrenovcu. Właśnie tam wojsko cały czas intensywnie pracuje, by ochronić największą w Serbii elektrownię. Kataklizm dotknął nie tylko Serbię, ale też Bośnię i Hercegowinę. W tych dwóch krajach w wyniku powodzi w sumie zginęło 50 osób. Teraz sprzeczne informacje na temat nowych inwestycji Fiata w Polsce. Rząd postanowił dziś rozszerzyć katowicką strefę ekonomiczną. Miało to być warunkiem, jaki stawiał włoski koncern planujący nową inwestycję, czyli produkcję nowego modelu samochodu w naszym kraju. Jak wynika z komunikatu rządu, Fiat zamierzał zainwestować w zakładach w Tychach i w Bieruniu 2 miliardy 360 milionów złotych. Jednak władze włoskiego koncernu w specjalnym komunikacie podkreślają, że nie ma na razie konkretnych decyzji w sprawie inwestycji w Polsce. Fiat przypomina, że 6 maja zapowiedział 5-letni plan inwestycji na skalę globalną. Nie podał wtedy jednak żadnych szczegółów na temat poszczególnych krajów, w których znajdują się jego zakłady. Szczegóły na temat rzekomych inwestycji w Polsce, o których mówią media, nie mogą powołać się więc na żadne konkrety w zakresie strategii koncernu. Informacje o planach inwestycyjnych, jakie będą realizowane w poszczególnych krajach, podane zostaną do wiadomości w odpowiednim momencie wraz z decyzjami o charakterze produkcyjnym, jakie koncern zamierza przedsięwziąć. Po 6 maja ujawniono jedynie, że we Włoszech wzrośnie produkcja samochodów marki Alfa Romeo, głównie z myślą o rynku amerykańskim. Natomiast marka Lancia obecna będzie już tylko na rynku włoskim. Jedynym modelem tej marki jest w tej chwili Y, produkowany w Tychach. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Po 2 latach Norwegia ostatecznie zdecydowała, co dalej z niebezpiecznym wrakiem niemieckiego okrętu podwodnego. U-bot z ładunkiem 65 ton rtęci leży na dnie koło norweskiej wyspy Fedje na północ od Bergen. Norweski Urząd Morski postanowił, że jednostka nie będzie wydobyta na powierzchnię. Zdaniem specjalistów najlepszym zabezpieczeniem groźnego ładunku przed jego przedostaniem się do wód morskich jest nakrycie wraku specjalną wielowarstwową pokrywą. Jej budowa ma potrwać nawet 2,5 roku. Niemiecki U-bot przewożący rtęć do Japonii został zatopiony przez Brytyjczyków w lutym 1945 roku. To był serwis Trójki. W nocy na wschodzie i w centrum mglisto, 9 stopni na Podkarpaciu, 11 w centrum, 12 nad Zatoką Gdańską. A jutro sporo słońca, lokalnie przelotny deszcz, a na wschodzie, Kujawach, ziemi łódzkiej i Śląsku także burze. I od 22 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Suko z pomysłu na weekend? Masz wolny dzień? Przyjeźdź do Termy Białka z rodziną lub z babą, ale nie swoją, co byś mógł spokojnie wypoczywać. W Termie Białka kompleksie basenów termalnych wymocy zadek, wymasuje skłodzą część ciała, a w restauracjach w każdej strefie będziesz mógł się pośnić do wody, skostować trunków tych słabszych i tych kapkę mocniejszych. Bilety promocyjne nawet do 50% taniej kupuj online na termabiałka.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Drogi muzyków, którzy się pojawili w tym nagraniu Milesa, to z płyty Miles Davis on the Corner, słynne Black Satin, no wielokrotnie się krzyżowały, schodziły w przeróżnych składach, na przykład tutaj na instrumentach perkusyjnych gra James Tomek, który grał między innymi z Donny Hathawayem, grał z Robertem Fleck w Polsce, potem grał, wrócił do Milesa w późniejszych płytach, ponieważ to nagranie pochodzi z 72 roku. Jest oczywiście Hancock, jest Jack DeJohnette, ale pojawił się też z nowych jakby nabytków po płytach poprzednich, które prezentowałem, pojawił się Michael Henderson, pojawił się Colin Wolcott, który z kolei brał udział w nagraniach Kodony z Donnym Cherrym. Także Miles miał jeszcze tą cechę, że otaczał się ciągle młodymi, niezwykle intrygującymi muzykami. Również na owej płycie, na On the Corner, pojawił się John McLaughlin. Jego pierwsze wystąpienie u Milesa było na słynnej Silent Way. McLaughlin, którego wpływ na to, co robił Miles później, jest nie do przecenienia. No i pewnie państwo znacie dobrze tę płytę, której fragment przedstawiłem. Niezwykle zdyscyplinowana właściwie. Nie ma tu takich... w ogóle w zasadzie nie ma czegoś takiego jak taka typowa solówka jazzowa. Całość jest to w zasadzie zespołowe improwizowanie, całkowicie podporządkowane z jednej strony takiemu groove'owi zapoczątkowanemu przez DeJohnette'a i przez basistę, przez Harta, ale później pojawia się znowu, wyłania się z tego zupełnie inny podział zagrany przez Badala Ryana tabli i kontynuowany razem z Colinem Wolcottem. No i tak w tą stronę zaczęła ewoluować muzyka Milesa z takich bardzo solistycznych popisów w stronę zespołowego, później coraz bardziej totalnego grania, a później już moim zdaniem coraz nudniejszego, bo coraz bardziej z plastikowego po prostu, względu na brzmienia, na kompozycje, już później Marcus Miller, już później ten okres Milesa, do którego ja przynajmniej osobiście najmniej chętnie wracam, aczkolwiek miewał również porywające momenty. Ja na chwilę przeskoczę do nowej płyty, no ale jakieś nawiązanie jest, bo artyści, których prezentowałem w pierwszej części, to głównie artyści uprawiający taki jazz eklektyczny. Soul Jazz Orchestra, o której opowiadałem w zeszłym tygodniu, zespół z Kanady, nagrał drugą płytę? Może to już jest... No nie wiem, nagrał nową płytę w każdym razie. Ja znam tą wcześniejszą, która była no moim zdaniem dosyć nierówna, a nowa jest naprawdę, naprawdę ciekawa. Nazywa się Inner Fire. Płyta nazywa się Inner Fire. Ja wybrałem utwór As the Crow Files, bo tak naprawdę tutaj wszystko brzmi troszkę jak te nagrania z lat 70. Są trzy saksofony. Altowy, tenorowy i barytonowy. I brzmią jak trzeba. The Soul Jazz Orchestra, nowa płyta, zespół z Kanady. Płyta nazywa się Inner Fire. O, właśnie tak brzmią trzy saksofony, The Soldiers, orkiestra, taka taneczny mix i jazzu i muzyki afrobeatowej. Płyta nazywa się Inner Fire. No i popatrz, muszę sobie zeszycik kupić, teraz zauważyłem, że nawet nie wiem, kiedy on mi się skończył, a taki grubyż on. Troszkęśmy popracowali z tego wniosek, bo to jest chyba dorobek roku, może półtora. Widział pan? Ale to nie od początku audycji chyba masz. Nie. No co ty, to jest trzeci zeszycik magiczny z wypadającymi karteczkami, w związku z tym było go więcej. Bardzo państwu dziękujemy za maile przeróżne. Pani Magda donosi, że śnieg na terenie Norwegii. Panu Robertowi dziękujemy za miłe słowa. Życzymy przyjemności w słuchaniu. Kolejny artysta bez wątpienia genialny. Tu w ogóle nie ma cienia wątpliwości. Najmniejszego cienia. Ale jakbyś porozmawiał z... Ja wiem z kim. Wiem, Wajem, to byś... Wiem z kim. A nie, a to byś się zdziwił, bo właśnie Waj również z Seattle i właśnie Waj wielbiciel pana, o którym mówię, czyli Hendrix, aczkolwiek to zupełnie inna bajka. No, ale znam przynajmniej fanów Stevie'ego Waja i Joe Satriani. Nie, Joe Satriani to jeszcze, tych na przykład metalowych, którzy uważają, że tutaj jest nie ten, no. No to może jak dorosną. Niechlujnie. Może jak dorosną. No, niechlujnie, nie ma aktywnej elektroniki, nie ma przebierki. To jest kompletnie bez znaczenia. Podobnych znam trębaczy, którzy uważali, że Miles przy Marsalisu to jest w ogóle. To jest tak, nic. Tak, no, więc to. Umówmy się, że mówimy o muzyce, a nie o sporcie. To jest zupełnie inna audycja. W związku z tym ja mówię o genialnym artyście, który był. Nie dość, że nieprawdopodobnym gitarzystą, bo to gitara, granie na gitarze wcale nie polega na przebierkach, na pokazywaniu, żeby się grać cienko i żeby gitara może brzmieć jak skrzypce, albo brzmieć jak wiolonczela, albo jak orkiestra, tylko gitara ma brzmieć jak gitara. Są gitary, które nawet emitują burzę na przykład i oklaski. No właśnie, no. Gitara powinna brzmieć tak jak gitara, a przede wszystkim powinna brzmieć tak jak gitarzysta. I gitara powinna brzmieć brzmieniem absolutnie niepowtarzalnym. Takie brzmienie miał Hendrix. Nikt nie był w stanie, nawet używając tych samych instrumentów, nawet zbliżyć się do takiego brzmienia, mimo że podobną drogą szli Steve Ray Vaughan, aczkolwiek nie skoncentrował się głównie na graniu bluesowym. No, nieważne. Hendrix jest dla mnie absolutnie niedoścignionym przez nikogo na świecie gitarzystą, ponieważ... Ale też dobry kompozytor przy okazji. To właśnie, zaraz chcę do tego dojść. W każdym razie, no, tu proszę zwrócić uwagę na to, jak operował łoło, tak zwanym pedałem, skromniutko, z bardzo dużym atakiem prawej ręki. On słynął w ogóle z bardzo silnych palców i te palce powodowały, że i to łoło się inaczej odzywało i ten dźwięk inaczej wybrzmiewał. No i że ten cały zespół był, całe jego granie było zupełnie nieporównywalne z niczym innym. I próby zestawienia, na przykład kiedyś słyszałem w Polskim Radiu próbę porównania nagrania z Hendrixa z 68 roku z jakimś nagraniem z polskiego zespołu z 60, chyba sprzed 2 lat wcześniej, które miało udowodnić, że my kompletnie byliśmy do tyłu w stosunku do tego, co się na świecie dzieje. To nieprawda. Cały świat był do tyłu w stosunku do tego, co robił Hendrix i momentami jest nadal. I takie porównania są bardzo nieuprawnione i bezsensowne. No nic, to kompozytorem był również fantastycznym. Nie lubił swojego śpiewania. Ja je uwielbiałem, bo ono było bardzo zintegrowane z tym, co grał na gitarze. Widać było, że on tym głosem jakby dodawał tylko parę słów do całej swojej opowieści. To wybrałem z płyty, moim zdaniem, jednej z no nie wiem, czy lepszych, bo to jest może być lepszych, ciekawszych studyjnych płyt Hendrixa w tym klasycznym składzie Experience, płyta Exis Boldeslav. No i utwór taki troszkę z wycichem, swingujący, fantastyczny, Up From The Skies. I heard some you got your families living in cages. past the age of old. Is this true? Please let me talk to you. I just wanna know about the rooms behind your minds. Do I see a vacuum there, or am I growing blind? Or is it just a remains for vibrations echoes long ago? Things like love the world and let your fancy flow. Is this true? Please let me talk to you. Let me talk to you. I have lived here before, the days of ice. And of course this is why I'm so concerned. And I come back to find the stars displaced and the smell of a world that is burned. A smell of the world that is burned. Yeah, well, maybe maybe it's just a just wanna see. So where do I purchase my ticket? Just like to have a ringside seat. I wanna know about the new Mother Earth. I wanna hear and see everything. I wanna hear and see everything. I wanna hear and see everything. Ciekawe, bo nie znam i podejrzewam w związku z tym, że nie znam, że nie było, no chyba, że w jakimś butlegowym wydaniu wersji koncertowej tego utworu, a wydaje mi się, że aż się prosi, żeby trwał przynajmniej 10 razy tyle, ale myślę sobie, że ten charakter tego utworu, czyli granie szczotkami, taki wyciszony walking, no taki walking jak walking, ale takie swingowe, wyciszone granie, no nie nadawało się na wielkie sceny, na których wtedy Hendrix się głównie pojawiał, to raczej zdecydowanie klubowe. I takie właśnie granie uwielbiam u niego, bo te wszystkie fajerwerki oczywiście fantastyczne i niepowtarzalne, ale tam, gdzie jego głos tak się zespalał z gitarką i tak, gdzie to wszystko miał taki swój wewnętrzny puls, to naprawdę niebywałe. Niebywałe. Ja powracam do, no teraz do wykonawcy, który zupełnie, do płyty, która zupełnie nie była znana, bo też uprzedzałem, że będą takie postacie. Bo ty tutaj walisz z grubej rury. Z grubej. Same, bez litości. Sami mistrzunie. A u mnie także postacie albo zupełnie pominięte, albo takie drugoplanowe. Natomiast są wariaci, o nich często opowiadamy, którzy szukają takich płyt, szykują reedycje. Jest taka płyta z 78 roku dla wytwórni jakiejś takiej zupełnie niezależnej, zajmującej się muzyką jazzową. Spiritual jazz, cokolwiek to znaczy. Ta niejakiego Bobby Jacksona, Desiree Song z 78 roku, i ona dużo namieszała, jeżeli chodzi o tą reedycję, bo okazała się bardzo chętnie cięta przez różnych DJ-ów, ale wydaje mi się, że tak naprawdę nie trzeba jej ciąć, bo brzmi na przykład utwór, który chcę zaprezentować, jak z jakiejś płyty Amona Tobina na przykład. Utwór nazywa się Yakumba, Bobby Jackson. No, proszę bardzo. Bobby Jackson. Sekcja rzeczywiście brzmi tutaj jak wysamplowana, trochę jak La Supreme Coltrane'a, tylko taki właśnie pociachany, pociachany tak, na komputerze. A to nie to żadne komputery, bo to 72 rok. Płyta teraz odkryta, ukazała się niedawno reedycja. O! A propos reedycji, przypomniało mi się, że jak jechałem teraz samochodem po kraju odległym, usłyszałem nową płytę zespołu grającego regowe wersje różnych Beatlesów, Radioheadów. Nie wiem, czy znasz to, bo Kraftwerku przeboje wersji reggae. Słyszałeś taką płytę? Kurczę, nie wiem. A to nie jest ten co Old Jazz, coś tam, Stars Old Star? No coś takiego, tak, tylko, no tylko z Kraftwerkami. A znasz taką płytę z Kraftwerkami? To z Kraftwerkami właśnie nie znam. No właśnie. Ale to są ci, co przynosiliśmy tak, tak, tam. Tak. No to super, bo kompletnie nie byłem sobie w stanie wyobrazić, to mówię a propos samplowania i grania i tak dalej, tam oczywiście sampli nie ma, ale zupełnie nie byłem sobie w stanie wyobrazić Kraftwerku w wersji pulsującej. No w ogóle w pulsie, bo cała siła Kraftwerku polega na tym, że to była muzyka pozbawiona pulsu, swingu. Dobrze, wracamy do geniusza Castles Made of Sand. And she slams the door in his drunken face. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn a garden green. And so castles made of sand fall in the sea eventually. A little Indian brave who before he was 10 played war games in the woods with his Indian friends. And he built a dream that when he grew up he would be a fearless warrior Indian chief. Many moons passed and more the dream grew stronger till tomorrow he would sing his first war song and fight his first battle. But something went wrong. Surprise attack killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts into the sea eventually. There was a young girl whose heart was a bound, 'cause she was crippled for life and she couldn't speak a sound, and she wished and prayed she could stop living, so she decided to die. She drew a wheelchair to the edge of the shore, and to her leg she smiled, you won't hurt me no more. But then a sight she never seen made her jump and say, look, a golden winged ship is passing my way. And it really didn't have to stop, it just kept on going. And so castles made of sand slips into the sea. No, przyznacie państwo, że nie wiem, czy w ogóle można usłyszeć w dzisiejszej muzyce, nawet rockowej, takie operowanie dynamiką. Ja nie mówię oczywiście o tych zabawach z panoramą i tak dalej, które są dosyć intrygujące. To się już może troszkę zestarzało, ale sama zabawa dynamiką. No, w tej chwili jednak przede wszystkim dominuje taki mocno spreparowany, skompresowany beat, bez wytchnienia. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia dziadom trzema, w zasadzie dwóm babom i jednemu dziadu. Dziadydze. Dziadydze. Też pozdrawiamy. Wracam do artystów takich bujających się między gatunkami różnymi muzycznymi. Filip Cochran, to jego synowie tworzą ten zespół, o którym często opowiadasz. Chodzi mi o ten zespół, gdzie same trąby grają. No, teraz taki popularny. A propos właśnie zespołu, co same trąby, czyli Hipnotyk, tak? Tak, Hipnotyk, Brass. Chciałem powiedzieć, że Black Keys ostatnia rewelacja. Po prostu... Nie wiem, czy mówiliś. Czy ty nie słyszałeś jeszcze tej próby? Nie. Że nie ma singla na płycie, to wiesz. No to na szczęście. I że grają we dwóch. Tak jak nawet aż tak odważnie nie zagrali nawet na początku. Nie znam tych historii zespołu, który tak wrócił do, będąc na szczycie, wrócił do tego, od czego zaczynał. To absolutnie powalająca sprawa. To będę słuchał. Albo mnie wybiłeś z Pantałyku. No właśnie. Podpowiedziałem ci. Filip Cochran, tak. Hipnotyk, jego synowie, dziewięciu chyba znowu wariaci w wytwórni, którzy skompilowali, czyli zebrali wszystkie trąby. Utwory 45 Collection, czyli z tych małych singli. To się nazywa The Zulu. African Look, bo na płytach trębacza, zresztą związanego kiedyś z Sun Ra, często pojawiają się różne treści takie afroamerykańskie z końca lat 60. i 70., więc tam jest troszkę i o Black Power, i o Czarnych Panterach, i tak dalej, i tak dalej. To jest tak panoram, że tak mówi potem, że skończy o Panterach, i możemy sobie tak, o, zainspirował cię Hendrix. Nie trzeba tych wszystkich urządzeń, tylko tak można właśnie się odwracać nosem, gębą. Filip Cochran, Artistic Heritage Ensemble, płyta przypomniana, więc teraz też jest już w dystrybucji, nazywa się The Zulu 45 Collection. Go down, ready to slip. slippers too. Get yourself a roving or them ready slippers too. Get yourself a roving or them ready slippers too. Get yourself a roving or them ready slippers too. Get yourself a roving or them ready slippers too. Get yourself a roving or them ready slippers too. Get yourself a roving or them ready slippers too. Get yourself a roving or them ready slippers too. Filip Cochran, Artistic Heritage Ensemble, tak, Ensemble. The Zulu 45 Collection, tak się nazywa płyta, do której warto się nachylić. No to ja zakończę spotkanie z Jimmym z prawdziwym żalem, bo nie ukrywam, że rzadko wracam do płyt takich, zwłaszcza rockowych z lat 70., 60., tylko przy okazji owej audycji, bo dużo się różnych innych ciekawych rzeczy zdarza. A Hendryksa tak się nasłuchałem dzieckiem będąc, że wieki całego nie słuchałem i teraz naprawdę sprawia mi to olbrzymią frajdę. Mam nadzieję, że państwu też. No Band of Gypsy, taka krótkotrwała historia, moim zdaniem naprawdę fantastyczny zespół. No, wolałem wszystkich członków tego zespołu, czyli Billy Coxa i Buddy Milesa, czyli sekcję od tej słynnej sekcji z Reddingiem Mitchellem z poprzedniej płyty, mimo że tamta była właśnie bardzo efektowna i atrakcyjna. Ci panowie z kolei grali prosto, ale jakże skutecznie. Zespół, jak wiadomo, nie trwał zbyt długo, ale zostawił po sobie płytę, którą później Polydor rozszerzył w 90 roku o 3 dodatkowe nagrania. Pozostańmy jednak przy tych zaakceptowanych jeszcze przez mistrza, Power to Love. No i tu już Hendrix nic nie musiał podpalać, nie było tych fajerwerków znanych z poprzednich występów, to było czyste, rzetelne, oparte na fantastycznym groove'ie czy riffie, którym się pięknie panowie bawili granie, takie, które dawało mu bardzo dużą przestrzeń. No, ten kolega z wojska, czyli Billy Cox, grający na basie, jak maszyna z Buddy Milesem, który jeszcze do tego wzmocnił wokalnie Hendrixa, to był naprawdę fantastyczne trio. I chciałem też państwu powiedzieć, że niestety to już jeśli chodzi o genialnych artystów, których przyniosłem, wszystko. Nie wiedziałem jeszcze, dopiero się rozkręcałem i oni, jak państwo słyszeli, to jest zresztą. No ale taka to sytuacja. Jeśli się państwu taki pomysł na audycję spodobał, żeby jeszcze kiedyś wrócić do tych największych z tym moim może czasami przydługim i przynudzarskim komentarzem, ale myślę, że uzasadnionym, ponieważ to są niezwykle mnie osobiście bliscy i ważni dla mnie artyści i śledzeni z wielką uwagą na przełomie lat 60. i 70. i wypatrywałem każdych ich następnych, kolejnych nagrań z zapartym oddechem i dały mi one tyle, co potem już nigdy więcej żadne inne. Ja zakończę tak naprawdę tym, czym rozpoczęła się pierwsza część audycji, czyli znów będzie jazzowo. Jeżeli chodzi o tych artystów, twoim zdaniem, no i nie tylko twoim zdaniem, genialnych, to każdy, kto współpracował z Milesem Davisem, później najczęściej rozpoczynał dużą karierę. Między innymi saksofonista Eddie Harris. No i tutaj, jak tak patrzę, to chyba jego najbardziej znana płyta, która przyszła do historii jako ta z tych też wybitnych, jeżeli chodzi o saksofonistów jazzowych. Płyta z 67 roku dla twórni Atlantic nazywała się Electrifying Eddie Harris. Jest na elektrycznym saksofonie, tak? Tak. Plastikowym, bo no właśnie zasłynął z elektrycznego saksofonu. No właśnie, ale brzmi doskonale ta płyta. W przyszłym tygodniu będziemy się widzieć w odcinkach, zdaje się. To znaczy ty rozpoczniesz, a ja zdyszany dopadnę, jeśli zdążę. Ale pan zdąży, a pan też zdąży. To będzie muzyka rockowa. Więc dużo gitar, pieśni też często przesterowanych. Do usłyszenia za tydzień w takim razie. Dobrej nocy. Siem z państwem. Thank you.